اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. آج مولا کریم ماہ رمضان مبارک کا 21واں روزہ بھی اب آخری سلام بھر رہا ہے. اے اللہ ہزاروں معتکفین مساجد میں بلکہ دنیا بھر میں لاکھوں معتکفین مساجد میں آ کر تیری رحمت کے سوالی بن کر بیٹھے ہوں گے, ہم بھی حاضر ہیں. اے اللہ اب تک کا ماہ رمضان سستی اور غفلتوں میں گزار دیا ہے, ہم میں اپنی سستی غفلت اور کاہلی کا اقرار کرتا ہوں. سستی ہو گئی مولا, غلطیاں ہو گئیں. اے رب کریم آج مولا علی مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے. اے اللہ تجھے ہمارے مولا علی کا واسطہ, ہماری سستی ہماری کاہلیاں ہماری ناقدریاں اور ہمارے سارے گناہ معاف فرماتے معاف کرتے. اللہ تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے, تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے, تو معافی کو پسند فرماتا ہے. ہمیں معاف کرتے, ہم کوئی اچھا کام کر نہیں سکے, معافی مانگ رہے ہیں جو تجھے پسند ہے, جبکہ معافی مانگنا آتا نہیں ہے, مگر کہہ رہے ہیں معاف کر دے تو معاف کر دے, محبوب کا صدقہ معاف کر دے, محبوب کا واسطہ معاف کر دے, ہمارے گناہ بخش دے. یا اللہ اے اللہ اے رب کریم جہنم سے آزادی کا اشارہ ہے, ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. بولا جہنم کی آگ سے آزاد کر دے, جہنم کے عذاب سے آزاد کر دے. یا رب کریم کرم کر دے, اے قادر مطلق کرم کر دے, ہمیں جہنم کی آگ میں مت جلانا, ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. عذاب نار سے عذاب نار سے آزاد بارا جانم کی آنکھ سے بچا لے خاتون جنت فاطمہ زہرا کا صدقہ جانم کی آنکھ سے بچا لے جنتی نوجوانوں کے سرداروں کا واسطہ اللہ حسنین کریمین کا واسطہ مولا جہنم کی آنکھ سے بچا لے ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ دے دے اب اتنے جو تیرے برگاہ میں حاضر ہیں مدنی چینل پر ہاتھ اٹھائے ہوئے فیضان مدینہ کے معتکفین ہاتھ اٹھائے ہوئے جتنے عاشقان رسول عاشقان صحابہ عاشقان اہل بیت عاشقان خلفاء راشدین تیری برگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کر رہے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے اور بلا حساب جنت میں داخلہ دے دے گناہ گار طلب گار عفو و رحمت ہے عذاب سے رہنے کا کس بیماروں کو صحت دے کتنے ہی مریض دعا میں حاضر ہوں گے ان کے نمائندے ہوں گے اللہ ان بیماروں پر کرم کر دے انہیں تندرستی دے دے جو بے روزگار آئے اللہ روزگار دے دے جو پریشان حال ان کی پریشانیوں پر رحمت کی نظر کر جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے جو صاحب اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد کا سکھ دے دے